Bon dia a tots, benvinguts a una nova edició de Ràdio Quedo, avui amb el Ricard Jornet. Ricard, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Bé, comencem sempre amb la mateixa pregunta, una mica d'autopresentació. Qui és el Ricard Jornet? Bueno, doncs en Ricard Jornet és un emprenedor activista. Diríem que són les dues paraules que em defineixen més. M'ha agradat molt emprendre projectes i en els últims anys he intentat, o estic intentant, que els projectes que on participo tinguin un impacte positiu. Molt bé, aquí veig que compartim moltes coses. El projecte una mica que t'ocupa la major part del temps, tu em diràs així si és o no, és Som Mobilitat. Per qui no conegui Som Mobilitat, en què consisteix aquesta iniciativa? Som Mobilitat, som una cooperativa de consumidors sense ànim de lucre, que la nostra missió és ajudar els nostres socis a fer una mobilitat més sostenible. Fa 3 anys i mig que estem operatius, ara mateix som més de 2.000 socis i estem donant servei a tot Catalunya. Vale, vau començar a la ciutat de Mataró, si no estic equivocat. Exacte, sí, el principal servei que tenim és un servei de car sharing, que és vehicle elèctric compartit, i el que fa la cooperativa és comprar vehicles elèctrics i els posa a disposició dels socis, que en tenim ara mateix, en tenim 36. I estan repartits per tot Catalunya i vam començar a Mataró. Que a Mataró ara tenim, són 5 cotxes que estan oberts a tothom i 2 que estan en un grup tancat d'usuaris. Molt bé. I a quines ciutats més us heu expandit, a part de Mataró? Bueno, estem presents a Girona, a Barcelona, a Badalona, a Castellbisbal, a Rubí, estem també a Santa Perpètua de la Mogoda, a Sant Boi. Bueno, estem a molts municipis de Catalunya i amb la idea de cada cop estar a més municipis. Actualment estem parlant amb bastants ajuntaments. La nostra proposta molts cops inclou donar servei de mobilitat a l'ajuntament o amb una empresa, no? D'horari entre setmana, de dilluns a divendres amb horari laboral. I la fora d'aquests horaris, els veïns tenen accés als vehicles elèctrics, no? Llavors, així permetem, fem un combo, no? Un 2x1, i estem resolent la mobilitat de l'Ajuntament o dels tècnics de l'Ajuntament amb vehicle elèctric compartit i permetent que en el municipi hi hagi un car sharing. I el punt econòmic en el que esteu és un projecte sostenible? Jo entenc que sí, que ja heu passat aquell llindar del continuem o no continuem. En quin punt esteu? Bueno, el llindar del continuem o no continuem ja l'hem passat. És a dir, el futur és la nostra proposta de valor i també ara amb el Covid, que ha sigut un any per nosaltres molt dur, a nivell, perquè clar, amb els confinaments doncs, la gent doncs, per sort es mou menys i això és com una part positiva, no? I la nostra proposta va en aquest sentit. És a dir, però clar, a curt termini ens ha afectat més perquè els nostres usuaris, els nostres socis s'han mogut menys, però, per contra, la nostra proposta de valor, que és pues, fes teletreball, pues, fes més, mou-te amb bicicleta, mou-te amb transport públic, mou-te a peu, i que quan faci falta puntualment un vehicle motor, que aquest sigui elèctric, aquest sigui compartit, aquesta proposta està més sobre la taula que mai. La gent s'està donant compte que no té sentit tenir 1, 2, 3 cotxes per família i cada cop més hi ha més famílies i persones que estan deixant no volen renovar la compra del seu vehicle i volen passar a una modalitat de compartir, no? I en aquest sentit sí que sentim molt que la nostra proposta, bueno, que cada dia que passa som més forts, som més socis, hi ha més gent que vol fer servir els nostres vehicles i en aquest sentit sí que hem passat aquest punt. El que no l'hem, a dia d'avui encara necessitem, per desgràcia, viure de les subvencions que rebem doncs, per projectes concrets que fem. I el que el nostre pla estratègic és arribar a 100 cotxes per arribar una mica al punt mort. O sigui, teniu aquesta xifra de 100 cotxes com el llindar a partir del qual, aproximadament, no? Sempre dependrà molt del que guanyis per vehicle, no? Si són vehicles que tenen molts d'usos i que aconsegueixes ser molt òptim amb les reserves, doncs sempre amb menys cotxes podries arribar al punt mort. Però al final és un número que el tenim com a referència i on el que realment volem és sempre parlant de 200 cotxes, com una meta que la veiem, bueno, que trigarem uns anys, però que sí que estem treballant perquè el sistema, això és la part més important, no? Al final tu has de preparar l'organització per poder sostenir aquest volum de servei I nosaltres sempre, des del minut zero, hem treballat digitalitzant tots els processos i fent que tota l'empresa estigui preparada per arribar a aquest nombre de vehicles, no? I amb aquest objectiu treballem cada dia. Esteu enxarxats també, no sé si pots parlar una mica a nivell europeu o d'altres països amb qui esteu col·laborant i de quina manera, perquè trobo que és interessant, perquè realment és un projecte ambiciós i malauradament poc freqüent, no? Que de vegades els projectes locals es queden aquí, sempre es parla a replicar, però crec que aquest projecte és interessant perquè hem mancomunat recursos. Bueno, explica-ho tu millor, com ha sigut aquest procés. Ara, hem fet dos processos d'intercooperació que estem molt contents perquè després de 3 anys estan donant forma. Per un costat hi ha la part de l'aplicació i del control center, que és la part de l'operativa del servei. Això ho vam fer-ho amb una cooperativa belga que vam trobar l'any 2017, quan començàvem, i ens vam juntar amb ells, els vam fer la proposta i els vam dir que nosaltres volem juntar developers a treballar sobre una aplicació, però perquè sigui per compartir-la amb tot el món de manera oberta, no? Nosaltres ho volíem fer amb open source, ells ens van dir que no, ens van dir que no volien fer open source per temes seus interns, per la visió que tenien de l'open source, però sí que ens van dir que estaven disposats a compartir-ho amb les cooperatives. Llavors hem fet una cooperativa de segon grau a Brussel·les, que tots els propietaris d'aquesta cooperativa de segon grau som totes les cooperatives que rebem els serveis. Vull dir que som propietaris de la cooperativa i aquesta cooperativa de segon grau és la que ens dona els serveis tecnològics a les cooperatives locals. Amb això hem aconseguit externalitzar la despesa, no?, i convertir-la en una quota mensual, que això ens ha permès... vull dir, realment, la visió que tenim ara és que sort que vam fer això, si no, no estaríem tan tranquils ara, estaríem molt més tensionats a nivell econòmic, perquè tot el cost de desenvolupament cada cop és més elevat i cada cop costa més ser competitiu en el mercat, no? I trobar desenvolupadors, ara mateix és un repte per a les empreses petites. I a nosaltres això ens ha salvat i ara ho estem, som més de 12 cooperatives, hi ha alemans, holandesos, belgues, ara estan incorporant anglesos, també avui hem rebut un mail de francesos que estaven interessats. Vull dir, al final és una proposta que està oberta a tothom, que munti una cooperativa de mobilitat sostenible i fent una aportació de diners passa a formar part de la cooperativa i és l'ownership, no? La propietat és col·lectiva. I entre tots decidim quins mòduls volem prioritzar i sobre quins mòduls volem treballar. Molt interessant. Sí. Llavors, 12 cooperatives, Déu-n'hi-do, a 12 països diferents, amb sí, temes no, de mobilitat. Sí, són 12 cooperatives, no són 12 països, però vale. Són més de 5 països. Hi ha cooperatives, a cada país hi ha diverses cooperatives, depèn del país. I entenc que teniu aquests criteris que entenc d'economia social o algun tipus de criteri per ser membres, entenc. Han de ser cooperatives, han de l'ICA, que és un organisme internacional, que hi ha uns criteris i els han de complir. Molt bé. A part de ser cooperativa, han de complir aquests criteris. Com veus el mercat del cotxe elèctric? Deu ser una... Sempre es diu que serà una disrupció, la mobilitat autònoma. Això us agafa molt lluny o us afecta d'alguna manera en quant a fabricants, productors, etc.? Mira, nosaltres quan vam començar sempre vam veure en l'horitzó el tema del vehicle autònom. I una mica també el neguit era de dir, bueno, el vehicle autònom pot tenir moltes avantatges, però si no es fa amb una visió de bé comú, pot haver-hi aberracions com que cada dia una persona vagi a treballar a Barcelona i el cotxe, en vez de quedar-se a Barcelona, torni a Sabadell perquè no es vol estalviar, perquè es vol estalviar l'aparcament. I això és una aberració i això no ho podem permetre com a societat. Llavors, nosaltres creiem que l'administració pública ha d'intervenir sobre el vehicle autònom i en quines condicions ha de poder moure el vehicle autònom i nosaltres com a cooperativa el que volem és ser una alternativa per fer-ho amb una visió de bé comú, no? I de que realment el vehicle autònom ens permeti no tenir cotxes aparcats, això seria un espai que guanyaríem en els carrers brutal, i per l'altre també optimitzar millor els trajectes i els seus usos, però sempre que siguin amb trajectes compartits, no amb un vehicle autònom que fa el que el propietari individualment li interessa a ell, saps? I aquesta és la nostra visió i des del primer moment hem tingut present que en aquests anys arribaria el vehicle autònom. I creiem que, de fet, nosaltres creiem que arribarà abans del que a vegades aquí parles amb gent i sembla que ho veuen com si és impossible. I nosaltres veiem que entre 5 i 10 anys pot ser que estigui, vull dir, molt probable que estigui aquí. I de fet, Estats Units està present, està molt present. California, de fet. Vale, sí. Estem acabant, però no volia acabar aquesta conversa sense parlar una mica a l'espai on, si no m'equivoco, ets tu ara mateix, que és a Can Fuguerolas de Mataró. Per qui no conegui aquest espai, jo crec que paga molt la pena l'espai físic, o sigui, l'ideal seria anar-hi, però sí. Si pels qui no puguin o no hi vulguin anar-hi, descriu una mica com és, tant físicament com la dinàmica i un breu resum de la història, com s'ha fraguat aquest espai que crec que val la pena conèixer. Sí, Can Fuguerolas vam començar fa 6 anys, un grup de gent que teníem ganes de compartir espais, uns quants teníem ganes de muntar un coworking, uns altres teníem ganes de fer un espai de circ, uns altres tenien ganes de fer tallers, i ens vam juntar amb molta força, vam agafar una nau que estava abandonada, bueno, abandonada, estava en estat d'abandonament, però tenia un propietari, vam arribar a un acord amb el propietari de deixar-li la nau més o menys, vull dir, millorar-li l'estat de la nau, perquè ell començava a tenir problemes de manteniment i ocupacions i incendis i tot. És una nau de 4.000 metres quadrats i nosaltres vam començar a pagar un lloguer molt, molt simbòlic i fem masoveria urbana a la nau. És un espai que ara mateix està tot ple. Són 4.000 metres, hi ha 20, més de 23 entitats, hi ha tallers de fusteria, de ferro, hi ha d'edició de vídeo, hi ha coworking, els espais ja són mobilitat, hi ha fogar, que és dels artistes, hi ha circ amb cronopis, hi havia les cooperatives de consum ecològic que han marxat, hi ha més de 40 persones que comparteixen horts urbans, hi ha un pati, és un espai màgic, un espai col·lectiu i que l'hem fet amb l'esforç de molta gent i que el disfrutem i que esperem que llarga vida a Fuguerolas, perquè, mira, de fet, Som Mobilitat és fill de Fuguerolas. Va ser gent que ens vam trobar en el coworking com un espai de compartir coneixement, inquietuds i de cocreació. I moltes altres projectes estan sortint de Fuguerolas. És impressionant. Doncs per mi ho deixem aquí. T'agraeixo la teva participació. No sé que tu vulguis afegir alguna cosa més. No, res, molt que agrair-vos la invitació i poder compartir els projectes que estem fent. Perfecte, doncs estarem en contacte. I a tots vosaltres, fins a una nova edició de la propera Ràdio Quet. Adéu! No puedo parar, me llame.